আল্লাহ তখন সহায় করবেন এবং কি ইসলাম করতে হবে এবং কি ইসলাহ কেসে হোক আর ইসলাহ যে ফন হাজি ইসলাহ কে এক এসা ফন এক এসা ফজল হিস তরকে ইসলাহ নফ মে লিখে হুয়ে মানে কি তসব যে আধা ফন আধা ফজল হ فن دو طریقے ہیں وہ مختلف قسم کے مجاہدات ہیں مختلف قسم کی ترتیبیں ہیں جو ہم بتاتے ہیں آدمی ایسا کریں ایسا کریں ایسے کریں ہمارے ایک مرید تھا وہ اس نے جذباتی شہبانیہ کے اصلاح کی ترتیب شروع کی تو اس نے گوشت انڈا مچھلی ساری غذائیں بند کی اور پھر بھی نہیں پھر اس نے دودھ بند کیا تو اس نے کہا یہ دودھ بند کرنے کے بعد پھر میرے جذبات جو تھے وہ قابو میں آئے جب دودھ ہی میں نے چھوڑا تب اس کو فکر تھی کہ میرے جذبات کیسے قابو میں آئے تو اس کے لیے اسے ساری باتوں کو کیا کیا کیا کیا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آخر میں اللہ پاک نے فضل فرما دیا. اب سچ بات ہے ہم سلسلہ چلاتے ہیں نا تو ایک رہنمائی کی ذمہ داری بزرگوں نے لگائی ہوئی ہے. اتنا سا جو تجربہ ہمیں سامنے باتیں آئیں وہ اس کی روشنی میں کام کرتے ہیں اور بعض اوقات جو ہے تو ہمیں خود کو اندازہ نہیں ہوتا کہ اب کیا کریں. تو اس میں ایسے موقع پر جو ہے آدمی کو چاہیے کہ پوچھے اور ماہرین سے پوچھے سمجھدار لوگوں سے پوچھے. ایک بڑی عمر کے سفید ریش آدمی آنا جانا شروع ہوئے تو انہوں نے کہا میں بیعت ہوتا ہوں. میں نے کہا جی آپ کیسے کیا دینی مشغل ہے. انہوں نے کہا میں نے 4 مہینے لگائے ہوئے ہیں سفر کیے ہوئے ہیں بڑے اور ابھی بھی میں برکت جاتا ہوں. تو میں نے کہا مجھے آپ سے بیعت ہونا چاہیے کہ آپ کو مجھ سے بیعت ہونا چاہیے. تو ماشاءاللہ آپ اتنے کامل آدمی ہیں. انہوں نے کہا نہیں جی میں بیعت ہوتا ہوں. بہت اصرار کیا. میں کہا چلے اب آدمی اسرار کرتا ہے تو بیعت کر لیتے ہیں. تو بیعت ہوا جب اس نے کہا جی میں تو اپنے ایک رزیلے کی ایک خرابی کی اصلاح کے لیے بیعت ہوا ہوں. اتنی میری عمر ہو گئی اور اتنا عرصہ جو ہے تو میرا دینی کام میں چلتے بھی ہو گیا لیکن ابھی اس عمر میں ہی مجھ سے دوران حیض جو ہے وہ ملاقات ہو جاتی ہے. اس کی اصلاح کے لیے میں بیعت ہوا ہوں. کر کے آپ گوشت کھانا بند کریں انڈا کھانا بند کریں مچھلی کھانا بند کریں سب بندشیں انہوں نے کی. جتنا میرا تجربہ تھا اس صورت میں اصلاح کا وہ سارے تجربے کی باتیں میں نے آزما لی. اس نے کہا آپ کی ساری باتیں میں نے پابندی کی لیکن میری اصلاح نہیں ہوئی. یا اللہ پاک اب کیا کریں. اس آدمی نے تو مجھے بے بس راجز کر دیا. جتنا میرا میری سمجھ اور میرا تجربہ جتنا تھا وہ تو سارا میں نے آزما لیا. اب میں کیا کروں. خیال ہوا کہ آپ کسی اور ماہر فن سے اس کے بارے میں مشورہ کریں. یہ ہمارے پاس ایسے مریض آ گیا ہے اور بیعت کی فیس تو ہم نے لے لی ہے اس سے آج. ٹھیک ہے لہٰذا آپ جب یہ بیعت کی فیس لے لی اس سے پھر ہماری ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ اس کا کام کرنا ہے. ضرور کام کرنا ہی کرنا ہے. ہاں جی اس پر انشاءاللہ وہ علاج کی فیس کے دو لطیفے آپ کو سنائیں گے. وہ مزدار پہلے اس کو مکمل کرتے ہیں. تو اس میں اس کے بارے میں غور فکر کرتا رہا دعا کرتا رہا یا اللہ کہ اللہ کا بندہ میرے ذمہ اپنے بندہ میرے ذمہ لگا ہے. اب اس کے لیے تو ہی فضل فرما کہ اس کی اصلاح کی کوئی صورت سامنے آئے. گھر پر میں جاؤں جتنی دیر میں میرے لیے کھانا لا رہے ہوں تو 5 منٹ ہوں 7 منٹ ہوں 10 منٹ ہوں 2 منٹ ہوں کوئی نہ کوئی کتاب لے کر اس کے میں صفحہ 2 صفحے پڑھ لیتے ہیں. تو اسے میں نے کتنے ہی مطالعہ کیا ہوا. میں بیٹھا اس دن اتفاق سامنے فتاوی دیوبند پڑا ہوا تھا. اس کو میں نے کھولا. کھولتے ہی سامنے مسئلہ یہ مسئلہ سامنے آ گیا. کسی نے اس کے لیے فتویٰ پوچھا ہے. تو مفتی صاحب نے فتویٰ دیا ہوا تھا کہ جس آدمی سے حالت حیض میں ملنا ہو جاتا ہو تو اس کو کفارہ ادا کرنا پڑے گا آدھا تولہ سونا. سبحان اللہ جی, اس دفعہ جو آیا نا وہ, تو اسے میں نے کہا کہ آپ کے مسئلے کے بارے میں تو تحقیقات میں نے کی, وہ یہ بات سامنے آئی ہے کہ آپ کو آدھا تولہ سونا جرمانہ کرنا پڑے گا, ادا کرنا پڑے گا. بس وہ یہ وہ دن یہ دن گیا, بس بالکل ٹھیک ہو گیا, بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گیا. تو تعلیم رحمۃ اللہ نے لکھا ہوا ہے جی, آئی صاحب کیا کہتے ہیں, کیسے سبحان اللہ. تو یہ یعنی پیسوں کے زیادہ تھارمی رحمۃ اللہ نے لکھا ہوا ہے کہ بعض گناہوں پر پیسوں کا جرمانہ اپنے ذمہ لگایا کرو. جس بات کے پیسے مالی حالت کمزور اور پیسے خرچ ہونے سے تکلیف ہوتی ہو, پھر مشکل پیش آتی ہو, تو اس آدمی کے لیے معصیت اور گناہ پر مالی جرمانہ اس کو فائدہ دے گا. اور مالی لحاظ سے اس کو کوئی تکلیف اتنی نہ ہوتی ہو جرمانے کی, تو اس کے لیے جسمانی جرمانہ ہے. جسمانی جرمانہ پھر نوافل, آٹھ دس نوافل, بیس تیس نوافل کے جرمانہ لگایا آدمی اپنے ذمے, تو اس جرمانے سے پھر آدمی کی اصلاح ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. ہمارا ایک بار خدا ہوتا تھا, میڈیکل کرنے کے بعد اوزار میں چلا گیا, تو میں ایک دفعہ دن کے اور ملنے کے لیے اسے گیا, کھانے کا وقت ہو گیا, تو اس نے مجھ سے کہا کہ آپ کو تو میں کھانا کھلا دوں گا, میں کھانا نہیں کھاتا ہوں. میں نے کہا آپ تو کھانا کیوں نہیں کھاتے ہیں؟ اس نے کہا دوپہر کا کھانا نفس پر جرمانہ کیا ہوا ہے کہ دوپہر کا کھانا نہیں ملے گا تمہیں. کہ وہ کس وجہ سے؟ میں نے کہا وارڈ میں نظر مجھ سے خطا ہو گئی تھی, اس کا جرمانہ میں نے نفس پر ایک وقت کے کھانے کی کو روک کر کیا ہوا ہے. تو مطلب جو آدمی اپنی آخرت کی فکر کرے تو دنیا کی تکلیفوں کے لیے تیار ہو جاتا ہے پھر. اور کوئی فکر ہی نہ آخرت کی تو بس چلے جانے دیں, جیسے چلتا ہے چلتا رہے. تو پہلا حالانکہ فضل یہ ہوتا ہے کہ آدمی کو محسوس نہیں ہوتا کہ میرے اندر کبر ہے, میرے اندر لالچ ہے, میرے اندر ریا ہے, میرے اندر کینہ ہے. پھر آدمی اس کو دور کرنے کے لیے طریقہ کار پوچھتا ہے. حسد ہے کسی آدمی کی چیز کو دیکھ کر حسد ہوتا ہو کہ اس کے پاس یہ کیوں ہے. ہاں جی, اس دیکھ تو دن جوڑ لو پلانی جو ہے پلانی نسے نہ دے آج جو ممتبہ رات دو فصل کے خیر وفصل لے پا رہا تھا, تو اس کو کیوں مل گئی یہ چیز؟ تو اس پر آدمی جو ہے تو اس کا معالجہ ہے کہ جب اس کی چیز کو دیکھیں تو اس کے لیے دعا کریں کہ یا اللہ جتنا آپ نے اس کو دیا ہے اس سے دگنا اس کو اور دے. ہاں جی, خوب دل لگا کر دعا مانگیں اس کے لیے. تو نفس جو کہہ رہا تھا کہ اس کی چیز زائل ہو, جب اس کے خلاف آپ کر رہے ہیں کہ اس کی چیز زیادہ ہو تو اس کو اس کی ہوگی پٹائی. اب نفس کی پٹائی ہو رہی ہے, نفس کڑ رہا ہے, تو جب چند بار ایسے ہوگی تو کہے گا کہ جانے دے اس خیال کو ہی, تو اس کے بدلے میں جو ہے تو اس کو اتنا اور اس کو فائدہ ہو رہا ہے. تو وہ ایک آدمی آ گیا نا کسی بزرگ کے پاس, آنکھ سے کانا تھا, تو اس نے کہا میرے لیے دعا کریں کہ میری آنکھ ٹھیک ہو جائے. تو اس کا دوسرا بھائی اندھا تھا, دونوں آنکھوں سے معذور تھا. ان بزرگوں نے کہا کہ دعا کرتے ہیں کہ اس کی جو ہے تو دونوں آنکھیں روشن ہو جائیں اور تمہاری بھی ایک آنکھ روشن ہو جائے. تو اس نے کہا اس کی دو آنکھیں روشن نہ ہو, خیر ہے میں کہنا ہی ٹھیک اچھا ٹھیک ہوں جی, کہ میری ایک آنکھ ٹھیک نہ ہو ایسے ہی ٹھیک ہے جی, کہ اس کی ہوتی ہے تو میرے پھر نہیں ہونی چاہیے. حسد کا یہ حال ہوتا ہے جی. سبحان اللہ. تو یہ اپنے یہ تو اپنے باطن کی اصلاح کی فکر ہے. اس کے اندر جو 10 رضائل ہیں وہ ٹوٹ جائیں, مضمحل ہو جائیں, کہ اتنی اصلاح تو فرض ہے کہ اس رضیلے کے تقاضے پر عمل آدمی نہ کرے, اس رضیلے کو دبا اتنا دبانے کے قابل ہو جائے کہ اس کے تقاضے پر عمل نہیں کر رہا, اتنی اصلاح تو فرض عین ہے. کہ کبر کے تحت استعمال نہ ہو آدمی, اتنی اصلاح تو فرض عین ہے. اس کے لیے تو پورا مجاہدہ کر کے اس کو حاصل کرنا ہوگا. ہاں جی, یہ تبلیغی بزرگ ہیں مولانا محمد احمد صاحب, ان کے ساتھ میرے 3 سفر ہوئے ہیں بہت پرانے زمانے میں, آج سے کوئی 30-35 سال 40 سال پہلے کی بات ہے. انہوں نے میں واقعہ سنایا اپنا. انہوں نے کہا کہ میں بستی نظام الدین دہلی میں تھا اور وہاں اس وقت امیر حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے, تو یہ بہت پائے کے عالم تھے, بہت بلند پایا عالم تھے اور بہت بلند پایا صوفی تھے. کہتے ہیں ان کو ڈاکٹر نے ہدایت کی ہوئی تھی کہ آپ عصر کی نماز سے لے کر مغرب کی نماز تک کوئی 1 کلومیٹر 2 کلومیٹر چلنا کیا کریں ورنہ آپ کی صحت متاثر ہو رہی ہے. تو یہ نئی دہلی ہے, ہمارا جانا بستی نظام الدین دہلی ہوا ہے نا, اب تو سارا علاقہ آباد ہو گیا. یہ نئی دہلی جسے کہتے ہیں دہلی کے باہر کا علاقہ تھا, اور مغلوں کے زمانے میں یہ بیابان جنگل تھا اور اس جگہ انہوں نے شکارگاہ بنائی ہوئی تھی. تو مقبرہ ہمایون بھی یہاں پر بنا ہوا ہے, اور یہ جس جو تبلیغی مرکز ہے نا, یہ اصل میں مغلوں کی شکار کا ایک گھر تھا اور مسجد تھی. جب مغلوں کی حکومت ختم ہوئی تو یہ جگہ بھی بے آباد ہو گئی, مسجد بے آباد ہو گئی, بس کسی کی رہائش نہ رہی. یہ جگہ بھی دور دراز جگہ تھی. حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب مولانا اسماعیل صاحب نے آ کر اس کو آباد کیا. تو اس سے نکلیں تو آگے مقبرہ ہمایون تک کافی جگہ ہے, واک کی جگہ ہے. تو مولانا مولانا احمد صاحب کہتے ہیں کہ میں حضرت جی کے ساتھ عصر کی نماز پڑھ کے باہر چلنے کے لیے نکلا تو آگے مقبرہ ہمایون آ گیا. تو میں نے کہا حضرت دیکھیں کہ اتنا بڑا خرچہ محض ایک قبر کے لیے کیا ہوا ہے, کتنی بڑی دولت مسلمانوں کی اس بادشاہ کے ہاتھوں ضائع ہوئی ہے. کہتے حضرت نے فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے تعمیر پر لگی, اگر تعمیر کی جگہ معصیت پر لگی ہوتی تو پھر کتنا نقصان ہوا ہوا ہوتا. تو کہتے مجھے تنبیہ ہوئی اور شرمندگی ہوئی کہ حضرت نے اس بات کا کی نشاندہی کر دی یعنی کہ دوسروں کے عیبوں پر نگاہ ڈالنے کے بجائے اس میں تو کوئی اچھائی کا پہلو دیکھا کرو اور عیب تو اپنے دیکھنے چاہیے. میں مجھے بڑی شرمندگی ہوئی کہ حضرت نے نشاندہی کر دی کہ دوسروں کے عیبوں پر نظر ڈالنے کے بجائے نظر تو اپنے عیبوں پر ڈالنی چاہیے. کہ کم از کم اس تعمیر میں مٹیریل لگا, مسالہ لگا, وہ خریدا گیا, لوگوں کو فائدہ ہوا, مزدور آئے, انہوں نے کام کیا, ان کو مزدوری ملی. تو اتنی باتیں تو مثبت ہوئی ہیں نا جی, اتنی باتیں مثبت ہوئی. اور اس کے بعد جو ہے تو یہ ساری باتیں اس کو سوچنا چاہیے تھا. السلام علیکم. جی جی جی آپ کو جی آخری دو, بالکل آخری دو. ہاں بالکل, ہاں بالکل بالکل, ہاں بالکل جی بالکل آخری دو جی. ٹھیک ہے, یہ بات مکمل ہو گئی جی. دوسری بات یہ, رائیون کے ایک بزرگ تھے بھائی بلال صاحب رحمۃ اللہ علیہ, وفات پا گئے, بڑی کرامتوں والے بزرگ تھے اور ہمارے ذاتی دوست تھے جی. اللہ کے احسان سے پشاور میں آتے تھے, میرے پاس قیام کرتے تھے, سارے ساتھی ملنے کے لیے آتے تھے فرسا جی. تو ایک دفعہ وہ اس طرح ہوا کہ آخری سال پڑھنے کے بعد, ملازمت کرانے کے بعد میں گیا سالانہ چلے کے لیے گیا, تو بیٹ نوٹ نامارن کے پاس ہوتا تھا وہاں, تو انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب تمہارا دوسرا ساتھی جو سات بارہ چار مہینے میں تھا ڈاکٹر سلیم وہ کدھر گیا؟ میں نے کہا جی وہ سلیم تو بیچارہ چلا گیا ایران پیسوں کے پیچھے, ایسی جگہ چلا گیا جہاں نہ اذان کی آواز سننا نصیب ہو نہ جماعت کی نماز نصیب ہو. تو انہوں نے کہا ہو بھائی وہاں پر اگر وہ اذان دے کر نماز پڑھے گا تو اس کو تو پچاس نمازوں کا ثواب ملے گا. کہتے ہیں کہ اس کے عیبوں پر نظر گانے کے بجائے اس کے تو فضائل کو سوچنا چاہیے جی, دوسرے کے عیبوں پر نظر ڈالنے کی جگہ اس کے تو فضائل کو سوچنا چاہیے. شرمندگی بڑی ہمیں ہوئی. کہتے ہیں آپ کسی کے بارے میں بدگمانی کریں مفت کا گناہ آپ لے رہے ہیں, لیکن آپ کسی کو باتیں کرتے دیکھتے ہیں فوراً بدگمانی کی ریلیں مارنے سے چلنے لگتی ہیں. کوئی کسی کو کوئی کام کرتے دیکھتے ہیں فوراً بدگمانی کا خیال ہمارے اندر آنے شروع ہو جاتا ہے, اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ گمان ٹھیک ہی نہیں ہوتا ہے, بات دوسرے رخ کی ہوتی ہے. اور بدگمانی کرتے ہوئے مفت کا گناہ آدمی لے رہا ہے, اور دوسرا یہ کہ بدگمانی کو دل میں لینے کے لیے ثبوت کی ضرورت ہے, جب ثبوت سامنے آ جائے تو اس کے بعد بدگمانی کی بات جو تھی وہ تصدیق اس کی ہوئی. اب پتہ چلتا ہے کہ یہ بات ایسے ہے, جب تک ثبوت نہیں آیا تو آپ اس کے بارے میں خیال دل قلب میں لا رہے ہیں یہ بدگمانی اس کا گناہ ہو رہا, اور نیک گمان کا ثواب ہے, اور نیک گمان کے لیے کسی ثبوت کی ضرورت نہیں. رات کو دو آدمی نکل, ایک آدمی دو بجے چل رہا ہے دوسرا ادھر سے آ رہا ہے, تو وہ دوسرا کہتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ خیر ہی ماں پشان دے ہم روان نکلا تھا جی. اور دوسرا کہتا اپنے آپ سے کہتا ہے کہ صرف تم ہی نہیں ہو, دو بجے اور بھی اللہ کے بندے اللہ کی رضا کے لیے مسجد کی طرف جا رہے ہیں, اس کی بھی سوچ ہے اس کی بھی سوچ ہے. ابن سبات رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ تو بہت عجیب و غریب ہے نا. ابن سبات ایک ڈاکو تھا, یہ ڈاکے کے لیے رات کو چوری کے لیے نکلا, اور جا کر ایک گھر کو دیکھا, گھر کے اندر گھسا, اور گھسنے کے بعد جو ہے تو اس نے دیکھا کہ اس سے پہلے ایک آدمی وہاں موجود ہے, تو اس کا خیال ہوا کہ دوسرا بھی کوئی آیا ہوا ہے کام کرنے کے لیے. وہ اس کو دیکھا, اس نے جمع کرنا شروع کیا سامان, اس نے بھی سامان جمع کرنا شروع کیا, کرتے کرتے جو ہے تو ایک گٹھی اس نے باندھ لی, ایک گٹھی اس نے باندھ لی, تو اتنے میں جو ہے تو ایک گٹھی بھاری تھی بڑی تھی ایک چھوٹی, تو اس آدمی نے کہا کہ پہلے آدمی نے کہا کہ بھاری میں اٹھا لوں گا, تو اس نے کہا چلو اٹھا لے اب زیادہ یہ لینا چاہتا ہے تو لے, چھوٹی اس نے اٹھا لی, باہر نکلے چلنے لگے, جب وہ گٹھڑی اتنی بھاری تھی کس آدمی اٹھتی نہیں تھی, تو اس نے برا بھلا کہا بےزتی کی کہ رسک اتنی زیادہ ہے اور اٹھا سکتا نہیں ہے اور اب مصیبت بن رہا ہے ہمارے لیے, یعنی نکلنا ہے اس جگہ سے محفوظ ہونا ہے. خیر جب نکل گئے تو دور جا کر جو ہے تو وہ گٹھڑی جو آدمی نے رکھی اور آدمی غائب ہو گیا. اس کو بڑی حیرت ہوئی, اس نے سباد کو بڑی حیرت ہوئی کہ یہ کون آدمی تھا کہ اتنا مال چھوڑ کر میرے لیے چلا گیا. خیر دونوں گٹھڑی اٹھا کر لایا, انہوں نے کہا واقعہ بڑا عجیب ہے, اس جگہ تحقیقات کے لیے جانا چاہیے کہ کیا بات تھی. اس دن کی روشنی میں گیا, اس نے معلوم کیا کہ کس کا گھر ہے. لوگوں نے کہا یہ تو جنید بغدادی رحمت اللہ, یہ جنید بغدادی کا گھر ہے. کیوں, بڑے بزرگ ہیں, کہا وہ بڑے بزرگ. اندر جب چلا گیا تو واقعی وہ جو رات کو جو آدمی کے ساتھ سامان سمیٹ کر اور گٹھڑی اٹھا کر چلا تھا, تو خود جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, آگے مریض بیٹھے ہوئے ہیں. بس اسی جگہ اللہ نے تو بتایا, بنے کی توفیق عطا فرمائی اور اتنی ترقی کی ہے کہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ میرے جتنی ترقی میرے خلفاء میں ابن صحابات نے کی ہے اتنی دوسرا کوئی نہیں کر سکتا. سبحان اللہ, کیا اللہ کا فضل ہے. یہ تذکرہ سب اولیاء میں لکھا ہوا ہے نا, یہ دوسرا واقعہ بھی جو وہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے کہ وہ رات کے وقت سڑک پر جا رہے تھے تو دو نوجوان جا رہے ہیں, ایک نے ستار اٹھائی ہے, خوب بچا رہا ہے, ٹنگ بجا رہا ہے جو صدمے جی. تو انہوں نے پاس اس کے لا حول ولا قوت الا بالله, تو اٹھائی سر ستار اور ماری ان کے سر میں, سر پھٹ گیا, پیر و سر کو پکڑ گئے, واپس آ گئے. اور واپس آنے کے بعد اپنی برہم پٹی کی اور اس طرح کیا کہ صبح آپ نے ایک مرید کو 2 روپے دے کر بھیجا کہ اس نوجوان کو جا کر کہیں کہ 1 روپیہ لے, اس نے اپنی ٹوٹی ہوئی ستار کی مرمت کرے, اور دوسرا روپیہ جو ہے اس کی طبیعت بہت خراب ہوئی ہے ہمارے جملے سے, تو اس کے لیے حلوہ کھائے تاکہ طبیعت اس کی اچھی ہو جائے. تو اس کو آدمی ملا, 2 روپے دیا, اس نے کہا یہ کہ کون آدمی تھے. تو انہوں نے کہا وہ تو جنید بغدادی تھے, فلانے بزرگ نے کہا تو ان کو میرا آدمی نے آ کر معافی مانگی. میں نے کہا ہماری طرح جو اس دور کا کوئی پیر ہوتا نا, کہتا رہا کہ مریدان لے گئے اور بس پرتو کے باسی ہو ماما کے تیرا ولی جی ان کا بحض مستاب رحمۃ اللہ علیہ. کیا ہو کہ ہمارے باطن کا غیظ و غضب جو ہے وہ درست نہیں ہوا بولے, ہاں جی باطن کا جو غیظ و غضب ہے وہ ہمارے قابو میں نہیں ہے, ہاں جی وہ انتقام تک جاتا ہے, پہنچتا ہے. اور اللہ والوں کا غیظ و غضب جو ہے وہ قابو میں ہوتا ہے, اور انتقام کی جگہ جو ہے تو معافی کو کی فضیلت کو اثر کرتے ہیں. سبحان اللہ, جتنا درجہ بڑھتا ہے, جتنا مقام اونچا ہوتا ہے, اتنا ہی دل بڑا ہوتا ہے, ہاں جی حوصلہ فراخ ہوتا ہے. سبحان اللہ, اور اپنا آپ جو ہے وہ کم اور گھٹیا نظر آنے لگتا ہے. سبحان اللہ, اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ والوں کی کرامتوں وغیرہ کو خاص مرید جو بہت آدر باش ہوتے ہیں اور ان کا بہت گہرا مطالعہ ہو ان تک پتہ چلتا ہے, عام طور پر نہیں پتہ چلتا. حضرت مولانا صاحب فرمایا کرتے تھے کہ اللہ والے اپنی کرامتوں کو ایسے چھپاتے ہیں جیسے عورت اپنے حیض کے کپڑے کو چھپاتی ہے. اور جو کچھ بھی نہیں ہوتا وہ ڈھنڈورے پیٹتا رہتا ہے کہ میں نے یہ خواب دیکھا, مجھے یہ زیارت ہو گئی, میں نے فلاں کام کر لیا, یہ ہو گیا, جو ڈھنڈورے پیٹتا رہتا ہے. سبحان اللہ, تو یہی ناقص ہونے کی علامت ہوتی ہے. سبحان اللہ, اور کوئی بات کچھ ہے نہیں. ہاں وہ دو رضی بڑے عجیب ہیں, اور بڑی اس پہ عبرت کا سامان ہے. یہ ڈاکٹر نصیب صاحب ہمارا یونٹیبل ہے نا, یہ اس کے لطیفے ہیں بیان کیے ہوئے. اس نے کہا اس طرح ہوا کہ میرے پاس ایک دینی طالب علم آ گیا مدرسے کا طالب علم سر درد کے علاج کے لیے. وہ کسی نے بتایا تھا کہ اینٹی وائرل اسپیشلسٹ سے ملو, سر درد کا ایک مہارتن کی بھی ہوتی ہے, اینٹی کا یہ سر درد کی ایک وجہ ہوتی ہے, ناک کان گلا میں ہوتی ہے, آنکھوں میں بھی اس کی وجہ ہوتی ہے, ہیڈیک تو علامت ہے نا اس کے, اگر ہزار نہ ہو تو 500 کاغذ رجوعات ہیں. ہاں جی ہاں جی, پتنی امن کے زمانے میں وہ کتاب ہے یا نہیں, سیول سسٹم آف میڈیسن ایک کتاب ہوتی تھی جو کہ ہومیوپیتھی والوں کی طرح وہ سمٹم پر باس کرتی تھی, ایسا سائن پر ہیڈ ایک یا سمٹم آئی اس پر باس کرتی تھی. تو دو بہت اس کا بڑا عجیب ہو رہی اس کا وہ تھا, تو اس نے کہا وہ لڑکا طالب علم آ گیا دینی مدرسے کا, اس نے کہا میرے سر میں درد ہے, کہتے میں اس کا معائنہ کیا تو سر درد کی کوئی وجہ بھی اس میں نہیں تھی. تو کہتے ہیں سر جب مریض آ جائے کہ اس کو مجھے سمجھ نہ آ رہی ہو تو میں دعا مانگنا شروع کر دیتا ہوں کہ یا اللہ آدمی آیا ہے, فیس بھی اس نے دی ہوئی ہے مجھے, اور یا اللہ تو اس کا مسئلہ میرے ہاتھ سے حل فرما دے تو اچھا ہو, کہ ابھی نہیں اس کا بھی وقت ضائع نہ ہو, میرا ہی وقت ضائع نہ ہو, اس کے پیسے ضائع نہ ہو, اتنی سے تکلیف کی ہے. تو کہتے ہیں طالب علم کے بارے میں نے دعا مانگی کہ یا اللہ یہ باپ آیا ہے کوئی وجہ اس کی سمجھ نہیں آ رہی ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اسے میں نے کہا کہ فضل الرحمان بننے کی نیت تو نہیں کی ہوئی ہے تم نے ابھی سے, بس آدمی اس پر پھڑک اٹھا. اس نے کہا نہیں, اس کو کیسے بتا دیا؟ اس نے کہا میری تو نیت ہے بڑا لیڈر بننے کی, اور اس کے لیے میں تقریروں کی مشق کرتا رہتا ہوں, ہاں جی, اور کوشش کرتا رہتا ہوں کتنا بڑے لیڈر میں کیسے بنوں گا. تو اسے میرے کہتے میں نے اسے کہا کہ تمہارے سر کی تمہارے سر درد کی وجہ یہ خیال ہے, یہ فکر اور خیال ہے. ہاں جی, تو اب ماشاء اللہ کہ مدرسے پڑھنے سے پڑھ کر نکلنے کے بعد سب سے اعلیٰ ترتیب جو زندگی گزارنے کی ہے وہ تحریک چلانے میں ہے, زندہ باد مرد آباد, آگے پیچھے گاڑیاں. ہاں جی, سب سے کامیاب جو ہے تو وہ پیشہ فارغ و تحصیل ہونے کے بعد وہ تحریک بنانا ہے چلانا ہے. ہاں جی, اور اس کے بعد پھر جو ہے مدرسہ ہے. مولانا بزرگ صاحب فرما رہے تھے کہ مدرسہ اگر دنیا کے لیے چلاؤ تو آخرت کا عذاب ہے, اور آخرت کے چلاؤ تو دنیا کا عذاب ہے. محترم صاحب کی شامت کر کے چھوڑتے ہیں پولیس صاحبان جو ہوتے ہیں نا مدرسے کے, یہ محترم صاحب کی شامت کر کے چھوڑتے ہیں. یہ مختص محترم صاحبان بےچارے رو رو کر چندے مانگ مانگ کے آئیں اور پریشان ہو ہو کر مدرسے کو چلاتے ہیں, اور یہ بیٹھتا بیچ میں بشرڈا استاد جو ہوتے ہیں نا, یہ ہر بار اس پر ترکیب کرتا رہتا, دنیا کا عذاب بنائے ہوتے. تو ایک لطیفہ یہ تھا, دوسرا لطیفہ اس نے بڑا عجیب بیان کیا نسیم صاحب نے, کہا کہ ایک عورت آ گئی اس کو تکلیف تھی, اس کا میں نے معائنہ کیا, تو معائنہ کرنے کے بعد جو ہے تو کوئی وجہ سمجھ نہیں آئی. میں دعا مانگی کہ یا اللہ آدمی آئے ہیں, ان میں فیس دی ہے, وقت لگا ہے, میرا ہی وقت لگا ہے, یا اللہ ان کا مسئلہ حل فرما. تو وہ کہتے اسے میں نے کہا کہ ایک امیر صاحب جماعت میں گئے تھے, جب جماعت سے واپس آئے تو اپنی بیوی سے کہا کہ سگریٹ پھینک دو, گاڑی دیکھو تو اس نے کہا گرا سنگا پھینک دو, تو اس نے کہا کہ بچے پھینک دے نا, نو آگا دے سو گا, ارادہ ہوگا کہ نہ اللہ بندہ گرا دکھا گرا نہ کی گی, مجھے نہ کی گی تو ارادہ ہو کون لیجیے گا نا. تو کہتے ہیں جب میں نے یہ لطیفہ کے صاحب نے سنایا تھا, اس پر عورت چینگ کر کے رونے لگ گئی, چینگ کر کے عورت رونے لگ گئی. تو اس نے کہا دگا خبر ہے ڈاکٹر صاحبہ, اس نے کہا کہ یہ فلانے پیر صاحب سے بیعت ہے, اور اتنے وظائف اس کو بتائے ہوئے ہیں, اتنے وظائف مجھے بتائے ہوئے ہیں, اب یہ آ کر مجھ سے پوچھا وظیفہ پورا کیا ہے نہیں پورا کیا, میں بچوں کو سنبھالوں, میں گھر کا کام کروں, میں گھر کی صفائی کروں, کہ یہ میں وہ وظیفے پورے کروں, اب آپ بتائیں. تو خیر کہتے ہیں بات جب سامنے آئی تو پھر میں نے اسے سمجھایا کہ عورتوں پر جو اللہ پاک نے سخت پابندیاں نہیں لگائی ہوئی ہیں تو اس کی وجوہات ہیں, کتنی ان کی مواریاں ہیں, ان کی پریشانیاں ہیں, کمزوریاں ہیں, اور اس کے عورت کو لگنا پڑتا ہے. اس لیے کہ ایک عورت جو ایک گھونٹ دودھ پلاتی ہے اپنے بچے کو, اور اس پر اس کو ایک سال کے نفل لوگوں کا ثواب ملتا ہے. اور جس دن دودھ چھڑاتی ہے بچے کا تو ایک فرشتہ اس کی پیٹھ پر ہاتھ رکھ کر کہتا ہے کہ جا تیرے سارے گناہ معاف ہو گئے. کتنی بڑی فضیلت ہے جی. اور اگر دودھ پلانے میں اور روزہ رکھنے سے اگر دودھ کم ہو جاتا ہو اور بچے کو تکلیف ہوتی ہو تو اس عورت کا روزہ جو ہے فرض روزہ اس کا ہو گیا, موخر ہو گیا. پھر جب بچہ دودھ پینا چھوڑ دے تو پھر ہی اپنے روزے پورے کرے. اتنی صورت فرض میں صورت دے دی. میرے پاس بہت شکایتیں آتی ہیں, تو بہت ظلم ستم کی شکایتیں آ رہی ہیں, خاص طور سے جو یہ ہیں ساسیں جو ہیں نا ساس, یہ تو پوری چڑیلے ہیں. تو اس لیے میں کہا کہ تو جو ساس ہو پانچ وقت کی نماز پڑھتی ہو اور بہو اس سے راضی ہو تو اس کی ولایت کی گواہی دے دو. جنتی ہونے کی نہیں, صرف اس کی ولایت کی گواہی دے دو کہ بالکل اللہ کی ولی ہے. ایک لڑکی کی میں نے شادی کرائی تھی تو کچھ دیر کے بعد آئی روتی دھوتی میرے پاس, نے کہا ڈاکٹر صاحب سات بجے اٹھتی ہے, صبح تہجد پڑھتی ہے, پھر جو ہے تو ذکر اذکار میں تلاوت کر کے صبح کی نماز پڑھتی ہے, پھر ذکر اذکار میں لگتی ہے, پھر تو وہ شاخ پڑھتی ہے, اور اس کے بعد جب آتی ہے تو ایک گھنٹہ پھر جو ہے مجھے عبادت کرنے کا وظیفہ کرتی ہے, اور اس کے بعد اس کو ناشتہ مزہ دیتا ہے. تو میں کیا کروں. ایک مریض ہمارا ہے, اس نے کہا کہ ہماری والدہ صاحبہ کی چار بہو ہیں, والدہ صاحبہ جو ہے آدھا گھنٹہ ایک ایک بہو کو عبادت کرنے پر لگاتی ہے, دو گھنٹہ جب یہ مشق کر لیتی ہے اس کی طبیعت سے بڑی صاف ہو جاتی ہے. اس کے بعد پھر ایک گلاس دودھ کا گرم کر کے چینی اس پہ ملا کر پی کر آرام کی نیند سو جاتی ہے, اور چار بیچاریاں کڑ رہی ہوتی ہے. تو میں کہ چاروں کو میری طرف سے یہ پیغام دو کہ جیسے وہ دو گھنٹے شور بچا کر جو ہے تو اس کی طبیعت صاف ہوتی ہے, یہ آدھا گھنٹہ سن کر اپنی طبیعت کو صاف کر لیا کرے. کہ گویا وہ سمجھے تو کوئی بات ہی نہیں کی ہے, خواہ بخواہ اپنے آپ کو پریشان کرتے ہو. سبحان اللہ. تو زندگی تو پورے سارے اعمال ہیں نا جی, معاشرت کی کوتاہیوں کی وجہ سے ہم نے کتنی باتیں اپنی ضائع کی ہوئی, لوگوں کو تنگ کرتے ہیں, پریشان کرتے ہیں, گھر پر تنگ کرتے ہیں, پریشان کرتے ہیں. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا کا جواب بھی دیں، دس دفعہ درود شریف پڑھ لیں۔ لا إله 18 بار پڑھیں گے، لا ملجا ولا منجا من اللہ الا الیہ، لا ملجا ولا منجا من اللہ الا الیہ. سورہ الامن 18 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لا ملجا لا منجا من اللہ الا الیہ، لا ملجا لا منجا من اللہ الا الیہ. ضرور سے 10 بار پڑھ لینا ہم صلی اللہ علیہ وسلم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا رحم المساكين يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الهنا سهلا ذا شيد يا اعلى مال پوری امت کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما یا اعلی امت کے حال پر رحم فرما امت کی پریشانیوں کو دور فرما مشکلات کو آسان فرما جہاں جہاں امت کے فراق مصیبتوں میں گرے ہوئے ہیں دشمنوں کے نظرے میں یا اللہ ان کے ایمانوں کی حفاظت فرما ان کے عورتوں کے بچوں کے جوانوں کے بوڑھوں کی حفاظت فرما مالوں کی حفاظت فرما یا اعلی دشمن کے نرگے سے نکلنا آسان فرما عالم اسلام میں ہدایت کو عام فرما اپنے تعلق کو عام فرما حضور اکتر صلی اللہ علیہ وسلم محبت کو عام فرما آپ کے طریقوں کی محبت کو عام فرما جو لوگ دین کے لیے محنت کوشش کر رہے ہوں تسلیم و تعریف کے رسوس کر رہے ہوں یا درس و تدریس کے رسوس کر رہے ہوں یا دعوت تبلیغ کے رسوس کر رہے ہوں یا بیعت و تلقین کے رسوس کر رہے ہوں یا قتال کے میدانوں میں لڑ رہے ہوں یا اللہ سب کو اخلاص نصیب فرما سب کے لیے وسائل کا غیب سے بندوبست فرما سب کی کوششوں میں برابر فرما یا اللہ ہماری مجالس میں آنے والے حضرات سلطان بیعت حضرات ملک المسلمین سب کے مال جان اولاد کاروبار ملازمت ہر چیز میں برکت ڈال یا اللہ کوئی تنگ دست و تنگ دستی کو دور ہمارا پریشان حال و پریشانی کو دور ہمارا مشکلات میں گرا ہوا عافیت فرما ساتھی بے روزگار یا اللہ غیب سے روزگار نصیب فرما یا اللہ کوئی بیمار ہو گھروں میں بیماریوں یا اللہ غیب سے شفا نصیب فرما یا اللہ سب کے دل نیک برادوں کو تو بہتر طور پر جاننے والا یا اللہ سب کے دل نیک برادوں کو پورا فرما یا اللہ اس مدرسے کے سلسلے میں تمہاری مدد فرما تائید فرما یا اللہ جو لوگ مخالفت پر کھڑے ہیں ان کو یا اللہ ان کو نادم فرما پڑے اور نادم ہو کر یا اللہ ان کو وضو کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ بعض آنے والے نہ ہو تو خود ہی تو ان سے نبٹ لے یا اللہ ہمیں اور ہمارے ساتھیوں کی خدمت کے لیے قبول فرما دے یا اللہ خیر و عافیت اللہ معاملہ فرما دے صلی اللہ تعالیٰ خیر خلقی علی صحابی اجمعین رحمت اللہ